życie szkodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Jara nie żyje, miłość jest życie szkodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Życie to więcej niż woda i kluby, choć coraz szybciej da się w tym wszystkim zgubić. To luki w myśleniu i dążeniu, dopóki kolejny dzień pozwoli znów nam się ubić. Zasady to suki, lans obstro prawdę i nauki. Jeśli umiesz jeszcze coś wierzyć, to jesteś głupi. Obupił nas owczy pęd, pełen ściemi przekłamań, poupychanych, marni poskładanych zdaniach. To mania brania, szukania okazji do zarabiania, przecież nikt nam niczego nie zabrania. Honor to inna bania, tu liczą się wskazania na wielkość, na ilość, na siłę posiadania. A dokonania? Jebać je, chuj się z nimi. Zobacz jak oni wszyscy się zmienili. To czemu oddali krew pod serce i feeling, łatwo sprzedali w jednej chwili. Wiara nie żyje, miłość lecz życie szkłodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Wiara nie żyje, miłość lecz życie szkłodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Zeus, co chodzi po wodzie, odcina wam dostęp tlenu jak w karetce nowocień. Koniec, bo nie ma zasad jak kiedyś. Ty byś wydymał własną siostrę, pchając jej ostrze w plecy. W świecie tandety, co się ceni jak sztuka, sztuką jest szukać prostych rzeczy. Lecz nikt tu nie chce szukać, nikt nie chce słuchać. Tutaj każdy chce gadać, najbardziej zakłamana kurwa chce pouczać o zasadach. Gotujesz się? Co tu jest dobrem, co złem? Ojciec mnie uczył żyć z honorem, być jak Superman. Lecz bycie super dziś to bycie głupkiem na wie. Lepiej zamachać chujem, gdy pozujesz do zdjęć. Z miłością życia nagrać sextape, puścić w sieć. Pierdolić to co mówią i po trupach przeć naprzód. Robić cash, dwoić, troić swój fame. Co dzień przesunąć człowieczeństwu żyletkę ponad kas. Wiara nie żyje, miłość lecz życie szkłodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Wiara nie żyje, miłość lecz życie szkłodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Przyszłość bez ciśnienia ściśle. Jesteśmy starsi, kuwamy bazę. Czasem tak myślę, lecą minuty. Nawijam tekst pod te nuty. Co tu ma sens? Mówię więc wprost, co jest do dupy. Kiedyś jak z bratem, tym rapem żyłem na co dzień. Dylemat chwil, bratnia krew, policjant i złodziej. Koncepcja sekty, ty walcz i bądź konsekwentny. Telewizja, radio, prasa, wykłady, konspekty. Peka, głowa, nie dupa. Jedna torba jak sztuka, w szarym zaułku. Nawika, rap, freestyle do lupa. Gówniarz rozrabiał wcześniej, potem długo już nie brał. Skręcę jointa po spilu. Jest cały tydzień w nerwach. Pieprzyć nagrody Grammy, to my tu gramy remis. Nocne życie za dnia uleci gdzieś jak Feniks. Wyrwany raz z tych ulic dziś, to daje nam całość. Jesteśmy wirusem w życiu, kurwa, zawsze nam mało. Wiara nie żyje, miłość lecz życie szkłodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać. Wiara nie żyje, miłość lecz życie szkłodna za honor i jego pamięć. Pijemy drobna odwaga, to plotka. Braterstwo spadło w otchłań, uczciwość ją tutaj rzadko można spotkać.